إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عباد الله الله سبحانه وتعالى أمفرضيش جوية وجواكي ibada ya kwenda kuizuru nyumba yake tukufu nyumba kongwe ya Makka kwa kufanya ibada ya haji na umra Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika kitabu chake walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila akafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wajib kwa watu kumfanyia hija Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba yake kongwe kwa yule atakayekuwa na uwezo wa kwenda katika sehemu kama ile na mtume sallallahu alayhi wa sallam akabainisha kuwa ibada ya haji ni nguzo katika nguzo za uislamu fa'an ibn umar radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا متفق عليه نتوما صلى الله عليه وسلم أكبينيش أنجزتان زو إسلام أكأنزنا شهادة kisha akataja sala na zaka akataja saum kisha akataja nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Makka kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa uwezo ibadallah mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akiwa afasiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ليشهدوا منافع لهم watu wanapokwenda kufanya ibada hii ya hija wataona manufaa mingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza fadhila nyingi za wale ambao watakaoifanya ibada tukufu hii ya haji anabi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man hajja فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه يأتي من يكفان عبادة حج كيش كتك عبادة كما هي أسفان أجاف وما تمشيك ولا أسفان كتين رجندا أما تكيم كتاز وكتك حالي عبادة حج كما لفتاج باذي ونوفيوني ولم يفسق na wala asifanye maasi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala akiwa katika ibada kama hiyo raja'a ka yaumi waladathu ummu atarejea siku anaporejea kwao akiwa ni msafi kutokana na madhambi kama siku aliyozaliwa na mama yake mzazi. Na bila shaka hii ni fadhila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kitabu chake kuambia waja wake liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudilie manufaa mengi watakayoyapata katika ibada ya haji. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atutajia katika manufaa ya haji ni kuwa anaporudi mmoja wenu baada ya ibada ya haji arudi kana kwamba ni siku yake ya kuzaliwa bila dhambi yoyote. عباد الله نتوما صلى الله عليه وسلم كتك حديث نينجي أما إليزا فضل كوب وزواتك فني عبادة كوف يا حج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Muttafaqun alayhi. Katika njia za kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameijaalia ibada ya haji ni miongoni mwa sababu za kuingia katika pepo yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umra mpaka umra ya pili ni kafara ambayo husababisha mtu kusamehewa madhambi yaliyoko baina yake. Walhajju almabrur, na haji ambayo ni mabrur, haji ambayo itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake imesafishika haji kama ile na maasi, haji ambayo amehiji muislamu kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni fadhila kubwa aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yote anayetaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo, basi ibada ya haji ni miongoni mwa sababu kubwa za kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خذوا عني مناسككم. رواه الإمام أحمد. عباد الله، كما يليف الشريعة الله سبحانه وتعالى كتك كلا عبادنا ويمرش الله سبحانه وتعالى نتميات محمد صلى الله عليه وسلم أمتفندشنا من يكويفان عبادة كما هي كما في لكتك صالة نتمي صلى الله عليه وسلم سيما صلوا كما رأيتموني أصلي. صليني كما مليفوني ونميمي نكصالي. كذلك كتك عبادة يا حجي متوما صلى الله عليه وسلم أو أنبيا ما صحبواك ألا خذوا عني مناسككم. ويبوك وامرش ما صحبواك تنبهيني شكواني كتك كونغميمي ما تندوينو يا حجي. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu kabla ya kuingia kuifanya ibada tukufu ya haji kuanzia sasa, kwa sababu ndiyo ibada kubwa inayotukabili mbele yetu, awe ataisoma hii ibada kabla ya kufikiwa na wakati wake. Na hapa ndiyo kuna matatizo makubwa yanayopatikana kwa baadhi yetu, kwa nyingi katika ibada tunazozifanya twazifanya kama tunavyoona watu wakifanya, hatutaki kusoma ibada alizozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. العلم قبل القول والعمل, علم ndio inaotangulizwa kabla ya kutamka chochote, kabla ya kufanya amali yoyote. Mwanzo kabisa Muislamu atakikana aitafute ilmu. Usianda kuifanya ibada yako baada ya kutoa mali nyingi kisha ibada waifanya ukiwa ni jahil, huifahamu ile ibada. Watu wakienda kulia waenda, wakienda kushoto waenda, hujui kila unachokifanya. Hili ni kosa kubwa Muislamu utakuwa walifanya. Na alhamdulillah ziko njia nyingi leo za kutafuta ilmu ili uweze kuifanya ibada yako kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متوما صلى الله عليه وسلم كوالا زفضل يكتفوت علم يديني أسيما يولي أمباي الله أمتكي خيري باسي أتنفاميش دينياك كيفو نجو يا مسلم عبادياتي. Na sasa hivi tusisitiza ibada ya haji na umra kwa sababu ndiyo ibada zaidi na utukabili mbele yetu baada ya masiku machache. Muislamu usikubali kuifanya ibada yako kabla ya kuisoma ibada. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Waambie, je, wako sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Wallahi hawezi kuwa sawa wanaojua na wasiojua. Na ukitaka kuyafahamu haya, soma ibada yako. Baada ya kuisoma ibada yako, tizama ndugu zako Waislamu wanaofanya ibada, wallahi utasikitika. Utajua wengi kati yetu sisi twafanya ibada kwa kuwaiga watu. Na ndio maana makosa yako chungu mzima. Leo kila mmoja wetu anapotoka hapa ajiulize swali: je, wudhu na tawadha mimi pale ninapotawadha kabla ya swala nishawahi kusoma wudhu wa Mtume za sallama au la? Ikiwa la, wallahi nakuhakikishia wudhu wako wafanya makosa, na kuna kosa kubwa zaidi kuwa huenda swala yako isisihi, kwa sababu katika masharti ya swala ni kuwa katika hali ya tahara. Jiulize Muislamu, swala unaoiswali ushawahi hata siku moja kukaa chini ukasoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Ikiwa ushawahi kuisoma, alhamdulillah. Ikiwa bado, chukua haya maneno, weka akiba, wallahi swala yako uiswali sawa sawa kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani uiswali swala kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam na bado hujaisoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jiulize swali kabla ya kuifanya ibada ya haji: je, naijua ibada ya haji namna inavyofanywa? Ikiwa hujaisoma, usipoteze mali yako bure Muislamu. Nenda katafute ilmu, kama vile dunia yako huwezi kuifuata mpaka utafute ilmu. Leo watoto tuwapeleka kusoma mpaka vyuo vikuu, wakatoka wakawacha majumba yao na wazazi wao kwa ajili ya kutafuta ilmu ya dunia. Lakini msikiti uko kwa jirani pengine, watu wasomeshwa dini yao, hatuna wakati wa kukaa katika kusoma dini Allah subhanahu wa ta'ala. Min almu'sifi jiddan, ni jambo la kusikitisha sana ndugu zangu wa Islam. Fa Allah, Allah, kwa wale wanaokwenda kufanya ibada ya haji na umra, wahakikishe kabla ya kwenda wameisoma ibada yao namna alivyoifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili wasije wakaribu ibada zao bila ya wao kujua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.